คือที่พระองค์ตรัสว่ารูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่สัมผัสได้ด้วยกายและธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจนั้นมีสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งและไม่ควรเสพอย่างหนึ่งนั้นพระองค์อาศัยความข้อนี้คือเมื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ชนิดนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ชนิดใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ชนิดนี้ควรเสพข้อที่พระองค์ตรัสแล้วโดยสองส่วนนั้นพระองค์ทรงอาศัยความข้อนี้พระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงรับรองคำของท่านพระสารีบุตรแล้วได้ตรัสสืบไปว่าสารีบุตรเรากล่าวจีวรว่ามีสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งเรากล่าวบิณฑบาตว่ามีสองส่วนเรากล่าวเสนาสนะว่ามีสองส่วนเรากล่าวบ้านว่ามีสองส่วนเรากล่าวนิคมว่ามีสองส่วนเรากล่าวนครว่ามีสองส่วนเรากล่าวชนบทว่ามีสองส่วนเรากล่าวบุคคลว่ามีสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่งและไม่ควรเสพอย่างหนึ่งก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบรรยายนี้พระองค์ทรงตรัสไว้โดยย่อมิได้ทรงจำแนกเนื้อความโดยรายละเอียดก็ในข้อนี้ข้าพระองค์ทราบในรายละเอียดอย่างนี้คือที่ทรงตรัสว่าจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหมู่บ้านนิคมนครและชนบทว่ามีสองส่วนนั้นคือเมื่อเสพจีวรบิณฑบาตหรือเสนาสนะเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปจีวรบิณฑบาตเสนาสนะนั้นไม่ควรเสพและเมื่อเสพจีวรบิณฑบาตเสนาสนะชนิดใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะนั้นควรเสพหรือเมื่อเข้าอยู่ในหมู่บ้านในนิคมในนครหรือในชนบทใดแล้วอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปการเข้าอยู่ในหมู่บ้านในนิคมในนครและชนบทนั้นไม่ควรเข้าอยู่และเมื่อเข้าอยู่ในหมู่บ้านนิคมหรือนครใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งการเข้าอยู่ในที่นั้นควรเสพและเมื่อเสพคบกับบุคคลเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปการเสพคบบุคคลนั้นไม่ควรเสพและเมื่อเสพคบบุคคลเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งการเสพคบบุคคลเช่นนี้ควรเสพก็ข้อที่พระองค์ตรัสว่าจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเป็นต้นเหล่านี้มีสองส่วนคือที่ควรเสพอย่างหนึ่ง และไม่ควรเสพอย่างหนึ่งพระองค์ทรงอาศัยความข้อนี้พระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงรับรองคำของท่านพระสารีบุตรแล้วได้ตรัสสืบไปว่าสารีบุตรถ้าเหล่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรทั้งปวงจะพึงรู้อรรถแห่งธรรมบรรยายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ในรายละเอียดอย่างนี้แล้วนั่นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรทั้งปวงตลอดกาลนานแต่แม้โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์จะพึงรู้อรรถแห่งธรรมบรรยายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ในรายละเอียดอย่างนี้แล้วนั่นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วท่านพระสารีบุตรชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลเสวิตัปปาเสวิตัปปสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ